بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نواصل درسنا في هذا الوقت، وقت الضحى، على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام العالم الفقيه الأصولي أبي زكريا يحيى ابن شرف الدين ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة المري النووي أو النواوي رحمه الله تعالى. Na kama mnakumbuka tayari tuliuanza mlango wa kwanza kwenye kitabu hiki ambao ni babu al-ikhlasi wa ihdari niyyati في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. Katika mlango huu tukazisoma ayat ambazo wamezileta almuallifu rahimahullahu ta'ala, zikiwa zimenasibiana na unwanu albab. Thumma ba'da dhalik thanna rahimahullahu ta'ala bidhikri الأحاديث. حديث يكوانزا ليتاجني حديث يا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب أبو حفص. كيشا كفوتشي حديث يا أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث هذه ني ambazo tulizisoma. Sasa leo tunaendelea hadithi ya tatu fi hadha albab, katika mlango huu adhim, mlango wa ikhlas, na kuhudhurisha nia katika matendo yote, kauli, hali mbalimbali, ni mamoja yale yenye kudhihirika au yaliyojificha. Hadithi nyingine ambayo anahitaji al-musannif rahimahullahu ta'ala fi hadha al-bab ni hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun فإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. يقول النووي رحمه الله تعالى ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام، لأنها صارت دار إسلام. حديث يتاتو من حديث عائشة رضي الله عنها كما يلفقوا حديث يتنقليا ni hadithi ya Aisha vile vile. Anasema Aisha qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, hakuna kuhama baada ya kukombolewa Makka. La hijrata ba'da al-fath, hakuna kuhama baada ya kukombolewa Makka. Ukiangalia dhahiri ya hadithi hii utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafa alhijra baada alfath, amekanusha kuhama baada ya ukombozi wa Makka, fathu Makka. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه يا رياض الصالحين: وهذا النفي ليس على عمومه. كانوشو هيلي حاليبو كوني وجملة واكي كمان يكوان با الهجرة لم تبطل بالفتح كلية. Hijra haija katika baada ya kukombolewa Makka, yani kwa kukombolewa Makka moja kwa moja, kwa maana hakuna hijra tena, sio makusudio ya kanusho hili. Kwa sababu ukisema hivyo kwamba hakuna hijra tena baada ya kukombolewa Makka, ukafanya kwamba tamko hili limekusanya kule kuhama kote kwa ujumla wake, hakuna kuhama tena. Hadithi hii itagongana na hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbah wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haito katika hijra mpaka ikatike tauba, na tauba haito katika mpaka jua lichomoze kutoka magharibi yake. Hii ni alama kubwa kabisa ya kiyamu saa, kwa maana hijra itaendelea kuwepo ila antakuma saa, mpaka kisimamo cha kiyama kisimamo. Sasa nini muradi wa kanusho hili la hijrata baada alfathi, hakuna kuhama baada ya ukombozi wa Makka? Kuhama huku kuliko kanushwa hapa baada fathi Makka, muradi wake nini? Almuallif, muandishi wa asli ambaye ni al-Imamu Nawawi, ameweka muradi hapa, akasema hapo chini: wa ma'nahu, na maana yake, yani kanushu hili la hijrata baada alfathi, ay la hijrata min Makkata, maana yake hakuna kuhama kutoka Makka. Liannaha sarat dara islamin, kwa sababu hiyo Makka imekuwa sasa ni nyumba ya Kiislamu, ni mji na nchi ya Kiislamu. Hapo mwanzoni ilipokuwa Makka tahta saitarati al-mushrikin, Makka ilikuwa chini ya himaya ya washirikina. Waislamu waliokuwa pale walipata tabu sana, walibanwa katika kufuata dini yao, wakawa nadhalilishwa na kuteswa. Mtume alifanya subira kwa muda mpaka ikaja ruhusa ya kuhama hijra ya kwanza ila al-Habasha, wakatoka baadhi ya masahaba kuelekea Habasha, lakini baadhi wakabaki na waliobaki ni wengi. Kisha ikaja ruhusa nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhamia katika mji wa Madina. Allah akamwonyesha makazi mapya ya kuelekea, na kwamba huko Madina ndiko ambako atakwenda kutiwa nguvu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye na masahaba zake ambao wananyongeshwa na kudhalilishwa pale Makka. Ndio Allah anawaambia Waislamu kwenye Qur'ani, wakiwakumbusha neema ya kutolewa Makka na kupelekwa Madina: wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nasu faawakum wa ayyadakum binasrihi. Al-aya. Kumbukeni mlipokuwa wachache wadhaifu kabisa katika ardhi, mnahofia watu wasikunyakueni, watu wasiwachukue na kuwateka na kwenda kuwaadhibu. Walikuwa wanachukuliwa masahaba pale Makka na kwenda kuadhibiwa, hasa wale ambao hawana jamaa au familia zao ni nyonge kwa sababu tu ya Uislamu. Allah akawapa neema, akawaonyesha makazi ya kuelekea, akawapa makazi na akawatia nguvu kwa nusra yake, kwa kuwapa watu wa kweli wa kuwahami na kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahumul ansar, wenyeji wa Madina. Sasa ilikuwa makundi ya watu yakitoka Makka na kwenda wapi? Na kwenda Madina kwa ajili ya kujisalimisha na dini yao, kutafuta salama ya dini. Lakini mwaka wa 8 hijiria ilifanyika fathu Makka. Makka ilikombolewa kutoka katika mikono ya makafiri. Hapakuwa na vita vikali, kwa maana makundi makubwa kupigana, la, lakini almunawashat, mapambano ya hapa na pale yalitokea. Kuna watu walichapwa katika fathu Makka. Khalid bin Walid na jeshi lake waliyapiga baadhi ya makabila ambayo yalitaka kuonyesha kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walikuwa ni watu wachache. Lakini sehemu kubwa ya watu wa Makka walijisalimisha, na hii ni baada ya kuvunja mkataba wa Hudaybia ambao uliingiwa mwaka wa 6 hijiria. Miaka miwili baadaye, baada ya mkataba ule, ilibidi Mtume alayhi salam aje kuikomboa Makka kwa vita. Baada ya pale ikawa Makka sasa ni mji wa Kiislamu. Makafiri wakawa nyonge kabisa, na watu makundi kwa makundi wakaamini na kufuata dini ya Allah jalla wa ala. Sasa hakuna tena kuhama katika mji wa Makka na kwenda sehemu nyingine, kwa sababu sababu ile ya kuhama haipo, kwa kuwa mji wa Makka umekuwa ni mji wa Kiislamu. Na Makka hautorejea tena kuwa ni mji wa kufuru, kwa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Makka itabakia ni baladun islami ila an taquma saa. Lihadha yaqul Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, lianna Makkata ba'da al-fathi sarat bilad islam ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر. كسب مكة بعد يكمبوليوا ikawa ni mji wa Kiislamu na haitorejea tena kuwa ni mji wa kufur. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الهجره بعد الفتح. Na kwa sababu hiyo basi ndio akakanusha Mtume صلى الله عليه واله وسلم eti ifanyike tena hijra baada ya fathu Makkah. La, kwa hivyo hakuna hijra baada madha, baada al-fath. Kisha akasema Mtume alayhi salam, walakin jihadun wa niyatun, lakini ni jihadi, yani ikiwa hakuna kutoka tena kwa ajili ya hijra, al-amru ba'da dhalik an yakhruja ahlu Makka min Makka ila al-jihad. Sasa jambo lilivyo, ikiwa hakuna budi kutoka, basi watatoka watu wa Makka kutoka Makka kwa ajili ya kwenda kwenye jihad. Lakini al-khuruj lil-hijra ba'da al-fath la, walakin jihadun, lakini kutoka kumebakia kwa ajili ya jihadi, ndio maana yake hapo. Wa niyatun, na'am, ay an-niyatu as-saliha lil-jihad fi sabilillah kadhalika, na nia nzuri, nia njema iliyotakasika kwenye hiyo jihadi katika njia ya Allah. Wadhalika bi an yanwi al-insanu bi jihadihi an takuna kalimatullahi hiya al-ulya, na nia njema kwenye jihad, barakallahu fik, nianuie mwanadamu kwa mapigano yake anayopigana kwamba jina la Allah na neno lake la ilaha illa Allah liwe juu. Kwa walakin al-khuruj, lakini kutoka ni kwa ajili ya jihadi na nia njema kwa ajili ya jihadi. Ukimsoma huyu huyu muallif ambaye ni al-Imam an-Nawawi kwenye sharh ya Sahih Muslim al-Minhaj, anasema walakin jihadun wa niyyatun ay ma'na tahsilu al-khair بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. النووي رحمه الله تعالى katika sharh ya Muslim anasema kuipata khairi kwa sababu ya hijra hilo limeshakatika toka ilipokombolewa Makkah, lakini sasa ipateni kheri kwa jihadi na nia iliyokuwa njema. Na hapa ndipo unapoona munasaba wa hadithi hii na mlango tunaosoma, kauli yake waniyatun, lakini ni jihadi na nini? Na nia. Anayekwenda kwenye jihadi ikawa hana nia ya kulinyanyua kalima la Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu, hawezi akaupata ujira wa nini? Wa jihadi ile. Kwa hivyo kuna munasaba katika hadithi hii na mlango tunaosoma, masala ya nia na ikhlas. Kisha akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idha stunfirtum fanfiru, na mtakapo amuriwa kutoka ai idha talabakum ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا أي فخرجوا وجوبا. نبالي أتكب واتكيني متوالا أنا يتوالي جامب أتكب وامرشيني متوكي كواجيلي يكوين كوني جهاد توكيني نكتوكا هapo نفراذي. وإذا استنفرتم نبيندي متكب وامرش وكتوكا فانفروا basi tokeni. Kuamrishwa na nani? Waliul amr, na mtawala. Mara nyingine mtawala anaweza kaamrisha kwamba watu watoke kwenda kwenye jihadi fulani, akawaainisha watu maalumu, makundi maalumu, lazima wote mwende kwenye jihadi. Ikiwa hiyo ni amri ya mtawala, basi hapo ni wajibu kutoka. Na hali hii ni katika zile hali ambazo zinaifanya jihadi na kuwa ni fardhu aini. Jihadi kuna wakati na kuwa ni fardhu kifaya, haya mmeshayasikia mara kadhaa, na mara nyingine na kuwa ni fardhu aini, inaainika kwako lazima ukapigane. Katika maeneo ambayo jihadi na kuwa ni fardhu aini ni pale ambapo atakapokuamuru mtawala kwenda kwenye jihadi, na anapata dhambi yule ambaye anatakhallaf, anabakia nyuma baada ya amri ya mtawala ambayo imemhusu yeye pia pasi na udhuru wowote, mtu huyo anapata madhambi. Na hawa wamekemewa sana kwenye Qur'an. Ukisoma surati Tauba utaona makemeo ya watu ambao wakiambiwa watoke wanaleta uzito uzito, kuzurura zurura tu. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum, enyi wale ambao wameamini, mna nini nyinyi? Idha qila lakum unfiru fi sabilillah, mtakapoambiwa nyinyi tokeni na muende kwenye jihadi katika njia ya Allah, mnaleta uzito, mnafanya uzito kwenye ardhi. Je, mmeyaridhia maisha ya kidunia kuliko maisha ya akhira? Basi hazikuwa starehe za dunia ukilinganisha na akhira, isipokuwa ni ndogo sana. الحاصل بارك الله فيكم واذا استنفرتم ها فانفروا نندين حديث ينغبي حديث يتات حديث ينني وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزات فقال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شركوكم في الاجر رواه مسلم ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر حبسهم العذر طيب حديثه vilevile ni hadithi adhim katika mlango wetu na usoma mlango wa kutakasa nia kwenye amali na nafasi yake kwenye dini hii kutoka kwa Abu Abdullah ambaye ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma Allah waridhie yeye na mzazi wake mzee wake قال انا اسمع جابر كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم تلقوا pamoja na mtume صلى الله عليه واله وسلم في غزات قوله في غزات اي في الغزوه ketika vita tulikuwa pamoja na mtume صلى الله عليه واله وسلم ketika vita غزات بمعنى الغزوه فقال akasema yani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna bil madinati la rijala hakika katika mji wa Madina hakika katika mji wa Madina pana watu masirtum masiran hamjatembea nyinyi masafa yoyote yale wala qata'tum wadiyan na wala hamjalipita nyinyi bonde lolote masirtum masiran hamjatembea nyinyi masafa yoyote wala qata'tum wadia na wala hamjalipita nyinyi bonde lolote illa isipokuwa kanu ma'akum wamekuwa watu hao pamoja na nyinyi wako Madina lakini kila mnavokata mbuga mkaipanda milima mkashuka mabonde watu hao pamoja na kwamba wako Madina lakini wako na nyinyi habasahumul maradhu yamewazuilia wao maradhi wako na wao kivipi eh na hali ya kuwa kwa nyumbani wako na wao kwa nia zao ni watu walikuwa na nia za kweli za kwenda kwenye jihad za kutoka na wenzao lakini qaddarallahu ma sha fa'al wakapata udhuru wa maradh kwa hivyo wako pale wamebaki nyumbani lakini ni hayo maradhi tu ila moyo wake uko wapi moyo wake upo kwenye jihad wa fi riwaya na katika mapokezi mengine imekuja illa isipokuwa watu hao sharakukum fil ajr wanawashiriki nyinyi eh wanawashiriki nyinyi katika ujira wako pamoja nanyi kwenye malipo na hii ni kwa sababu ya nia zao asema rawahu muslim wa rawahu al-bukhari an anas radhiyallahu anhu na hadithi hii vile vile imepokea al-bukhari lakini kutoka kwa anas radhiyallahu anhu qala amesema Anas bin Malik radhiyallahu anhu raja'na min ghazwati Tabuk tulirejea sisi kutokea kwenye vita vya Tabuk, ghazwa adhima, ni vita kubwa hii katika vita ambavyo Mtume alayhi salam amewahi kupigana. Tabuk ilitokea katika mwezi wa Rajab mwaka wa 9, na iliitwa ghazwa Tabuk nisbatan ila aini Tabuk, ikinasibishwa na ile chemchemi iliyokuwa katika eneo la Tabuk, chemchemi ambayo jeshi la Uislamu ndio liliweka ngome pale, lilipiga kambi hapo. Mtume alayhi salam akiwa na zaidi ya wanajeshi 1,030, jeshi kubwa, akimfuata Malikur Rum ambaye alitishia kumvamia Mtume alayhi salam Madina, bali akatengeneza jeshi kubwa mfalme wa Rum wakati ule, akishirikiana baadhi ya wasaliti katika Waarabu mabedui waliomsaliti Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakavunja mikataba. Walikuwa ni makafiri mushrikuni, walikuwa na jeshi la watu 1,040. Lakini vita hii Mtume hakuingiana naye mfalme huyo, hawakupigana, lakini Waislamu walishinda, walikomboa miji na wakateka mateka, kwa sababu yule mfalme akiwa njiani akapata habari. Unajua tena wapiganaji huwa wanatuma majasusi, tuma mtu, hebu kaangalie jamaa wako vipi. Majasusi wale kuja kuchungulia kuona ule umma alionao Mtume alayhi salam, wakarudisha habari kwamba huyo Muhammad wala hatumkuti Madina, ashatoka, yuko Tabuk kisimani pale, kakita kambi, yuko na watu wengi ajabu. Makafiri ni makafiri tu, naogopa sana kufa, wanapenda dunia sana. Wakapata kihoro, woga, sasa itakuwaje? Haya, inabidi sisi hapa kwanza turudi tujipange zaidi, tutafute watu, tukusanye timu hiyo kubwa zaidi, maana yashatoka tena. Basi vita viliishia hivyo, tumekaa napita katika baadhi ya miji na kuifungua. Ala kulli hal, ni vita vina habari tamu. Tabuk, someni vitabu vya historia. Rajana min ghazwat Tabuk maa nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Mtume akasema, inna aqwaman khalfana bil Madina, hakika watu wamebaki nyuma yetu katika mji wa Madina. Ma salakna shi'ban, hatujapita njia yoyote ile. Ash-shi'b huwa at-tariq baina al-jabalain, ni njia inayokuwa baina ya milima miwili, shi'ab. Kwa hiyo hatujapita njia yoyote katika njia za jabalini, wala wadian, na wala hatujilipita bonde lolote. Illa wa hum ma'ana, isipokuwa na wao wako pamoja na sisi. Habasahumul udhru, umewazuia wao udhuru waliokuwa nao. Yaqulu al-imamu الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح لكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر، يعني أجر ما نوى. أنا سيد ابن عثيمين معنى حديثه قوم نادام أنا بنوية amali njema, lakini ukamzuilia yeye au kikamzuilia yeye na kufanya hiyo amali, chochote cha kumzuilia, akapata jambo likamzuia, asema hakika mtu huyo anaandikiwa ujira. Ujira upi? ajru ma nawa, ujira wa kile alichokinuia utalipwa kwa mujibu wa nia yako. Lakini kuna hali fulani akiwa nayo mtu mwenye nia njema ya kufanya amali fulani lakini hakuweza kuifanya, anapata malipo kamili ya amali ile, sio malipo ya nia, malipo kamili ya ile amali kana kwamba kaifanya. Pana vitu viwili hapa Ibn Uthaymeen amevileta kama faida. Kuna mtu ambaye anaweza akalipwa ujira wa nia yake, kuna jambo fulani alinuia kulifanya hakufanikiwa kulifanya na wala hakuwa ni mwenye kulifanya, alinuia tu lakini likamzuia jambo kufanya, basi atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Allah atamkadiria malipo anayostahiki kwa mujibu wa uzito wa nia yake. Lakini kuna mtu ambaye kawaida yake alikuwa kuna amal fulani naifanya, ima ni sala au mfano hayo, alikuwa akiifanya kwa muda, lakini baadaye akapata kizuizi ikawa hawezi tena kuifanya amali ile. Alikuwa mwenyewe akiswali swala ya jamaa msikitini mathalan, ndio utaratibu wake, akapata udhuru ikawa hawezi tena kuja kwenye jamaa fil masjid. Mtu huyu yakulu sheikh yuktabu lahu ajru al-amali kamila, mtu huyu ataandikiwa ujira wa amali kamili. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, idha maridha al-abdu au safa kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, hadith thabit. Pindi atakapoumwa mja au atakaposafiri, ataandikiwa yeye kile ambacho alikuwa anakifanya akiwa mzima na akiwa katika mji wake. Mfano uko safarini huko, umeshughulishwa na mambo, wewe unadiriki kuswali swala za faradhi tu kwa kuzikusanya, pengine upati time ya kuswali sunan kwa sababu ya wewe ni msafiri, mazingira ya ruhusu. Mara nyingine muda wakuwa ulipokuwa ni mutimu, ulikuwa ukithirisha sunan, unalipwa ujira wako kamili unapokuwa safarini. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa kuna amali fulani aifanya kisha ukaja udhuru akashindwa kuifanya, atalipwa ujira kamili wa amali ile. Na ikiwa mathalan kuna amali huifanyi wewe wala hujawahi kuifanya, lakini una nia ufanye, sasa labda mwaka huu nifanye hiki, ukapata udhuru hukuweza kufanya, utapata ujira wa nia na hutopata malipo kamili ya lile jambo ulilonuia. Umeelewa hii farq? Faida ilmiya jalila.